ลูกมีความศรัทธาต่อพ่อต่อแม่เราจะสร้างหิริโอตตัปปะความกลัวความละอายให้เกิดขึ้นในจิตใจของเขาได้เนี่ยด้วยบาปเหรอไม่มีทางกลัวต่อบาปละอายต่อบาปเลยเอาบาปเนี่ยมาตราให้เขาเหรอมันผิดตั้งแต่คิดแล้วทุกฝั่งที่ท่านกำลังได้รับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 เช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกทุกวันที่นี่ท่านฟังไม่เคยขาดสั้นบ้างยาวบ้างแต่ให้มีทุกวันเราจะนำธรรมะมาชโลมจิตใจให้มีความชุ่มเย็นให้มีความนุ่มนวลเรื่องราวในชีวิตเนี่ยข้าพเจ้าว่ามันมีมากพอแรงแล้วเดี๋ยวเรื่องคนนั้นคนนี้อาการสิ่งแวดล้อมการเมืองสังคมเศรษฐกิจยังเรื่องราวคนใกล้ตัวครอบครัวเพื่อนบ้านไปตลาดกินข้าวอาหารโอชิปาถะมากมายเยอะแยะที่มันจะมาเป็นเรียกรวมว่าผัสสะผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเข้าสู่ในใจให้เราอาจจะถ้ามันเป็นเรื่องที่มันยุ่งมันก็จะยุ่งใจถ้ามันเป็นเรื่องที่มันหนักมันก็จะไม่หนักใจถ้ามันเป็นเรื่องที่ทำให้มันเจ็บมันปวดก็จะเจ็บใจปวดใจแต่เป็นเรื่องที่ทำให้มันร้อนก็จะเกิดความร้อนใจโอ้ยจะยุ่งใจหนักใจร้อนใจปวดใจเจ็บใจนี่อะไรที่อยู่ในใจมันก็ยุ่งปวดร้อนเจ็บไปด้วยนะจิตนี่แหละท่านฟังมันจึงรับหมดรับเละพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าใจเนี่ยเป็นใหญ่ใจเนี่ยเป็นประธานเหมือนแม่น้ำที่มันจะไหลลงสู่ทะเลทะเลนี่จะเป็นที่ที่มันแบบรวมทั้งหมดของน้ำทั้งหลายไหลลงร่วมกันในทะเลช่องทางอะไรต่างๆมันรวมเข้าสู่ใจเรื่องราวบางอย่างบางจุดบางที่บางประเด็นต่างๆมันก็ผูกเงื่อนเอาไว้เป็นปมเอาไว้ผัสสะมากระทบตึมแก้ไม่ถูกรักษาไม่ได้ก็เกิดเป็นภัยเป็นเหมือนกับหอกข้างแคร่ที่คอยมาทิ่มตำจิตใจเราให้มันเจ็บอยู่เรื่อยให้มันทุกข์อยู่เรื่อยมันปวดอยู่เรื่อยในช่องทางคือใจนี้จึงต้องได้รับการรักษาทุกฝังเรามาฟังธรรมะเนี่ยก็เพื่อที่จะรักษาใจทุกเรื่องราวทุกปัญหาทุกสถานการณ์ในชีวิตของเราเนี่ยทุกฝั่งมันเหมือนเป็นโจทย์มันเหมือนเป็นเรื่องราวหนึ่งที่ว่าเราจะต้องแก้มันเป็นสมการทางคณิตศาสตร์นี่แหละทุกฝั่งเป็นโจทย์มาโจทย์คณิตศาสตร์เราต้องแก้เราต้องปรับเราต้องทำยังไงล่ะเราถึงจะแก้ปรับสมการนี้ได้ในทุกสัปดาห์ทุกฝั่งก็จะมีช่วงเวลาที่เรียกว่าสมการชีวิตเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าอยากจะใช้ในการที่จะนำเรื่องราวปัญหาในชีวิตของเรานี่แหละไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวการเงินเรื่องเกี่ยวกับในบ้านในครัวเรือนพ่อแม่พวกนี้มาพูดคุยมาทำความเข้าใจว่าสถานการณ์มันเป็นอยู่ปัจจุบันตอนนี้มันผูกเงื่อนกันมายังไงเราจะแก้ปมปรับสมการนี้ได้อย่างไรในสัปดาห์นี้ท่านฝันก็มีเรื่องราวของแม่ลูกคู่หนึ่งคุณแม่ตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่กับคุณลูกลูกนี่ก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่ป.1ถึงม.4เท่านั้นเองพอขึ้นม.4ไปแล้วนี่ก็เริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วนะก็ไปอยู่กับคุณยายพอไปอยู่กับคุณยายจังหวะนี้มาถึงเรียนมหาวิทยาลัยแล้วเขาเรียนกัน4ปีลูกนี่ก็เรียนปี5แล้วไม่รู้ว่าจะจบหรือไม่ ในขณะที่เพื่อนๆคนอื่นๆเนี่ยเขาจบกันไปแล้วในช่วงที่อยู่ปี2ปี3เนี่ยก็ไม่ได้อยู่กับคุณแม่อย่างที่ว่าเนี่ยนะก็ไปคบกับพวกเพื่อนที่เป็นออทิสติกออทิสติกนี่ก็คงจะหมายถึงพวกที่ไฮเปอร์มากๆมีความคิดรุนแรงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็มักจะโกหกขอเงินคุณแม่อยู่เสมอขอไปทำนั่นทำนี่แต่จริงๆก็ไม่ได้ใช้ออกไปเที่ยวพอพูดว่าให้อะไรต่างๆให้ก็ประชดประชันแดกดันแสดงความเกลียดชังอะไรต่างๆคุณลูกนี่ก็สูบบุหรี่ด้วยกินเนื้อด้วยไม่ถึงสูบกัญชาด้วยนะบางทีมาอยู่ด้วยกันงานบ้านงานอะไรไม่ทำเลยไม่มีความเรียบร้อยยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบคบเพื่อนไม่ดีด้วยหลังๆมานี่ก็ทราบว่าเอาทำไมไปหาหมอจิตเวชมีความผิดปกติทางด้านสภาวะจิตขอเงินไปเหมือนกับหาหมอกินยาแต่สุดท้ายก็ไปเที่ยวกับเพื่อนมีแฟนอยู่คนหนึ่งก็ไม่บอกแม่ว่าเป็นแฟนคุณแม่นี่ก็ภายหลังมาทราบว่าโอ้นี่เคยคิดฆ่าตัวตายด้วยการกินยาเคยทำมาแล้วด้วยด้วยการกรีดข้อมือชวนเข้าไปวัดไปไหว้พระก็ไม่ยอมไปคุณแม่นี่ก็เลยมีความรู้สึกทุกข์ใจเป็นอย่างมากว่าโอ้ลูกฉันทำไมเป็นอย่างนี้รักลูกเนี่ยก็รักแต่ก็เกลียดมันในความที่ทำไมมันไม่รู้จักทำตัวให้ดีทำไมไปพบเพื่อนชั่วยุ่งกับยาเสพติดขี้เกียจขี้คร้านเรียนไม่เก่งหาเที่ยวเล่นทำไมเป็นอย่างนี้ไม่รู้จักที่จะทำความดีตัวคุณแม่นี่ก็ไปหาเงินงกงกงกงกเพื่อที่จะมาส่งให้ลูกแต่ลูกก็ดันมาเป็นแบบนี้บางทีนี่ทำใจยากมากนอนเนี่ยก็นอนไม่หลับรู้เรื่องพวกนี้แล้วมันก็หนักใจยุ่งใจปวดใจเจ็บใจไม่รู้จะทำยังไงตัวเองนี่ก็พยายามทำดีที่สุดแล้วว่างั้นเถอะนะทั้งหาเงินทั้งการงานอะไรต่างๆไม่ต้องพูดถึงพ่อเขายกไว้เลยเอาแค่ตัวเองคนเดียวกับลูกเนี่ยก็ยุ่งพอแรงแล้วในสถานการณ์แบบนี้ทุกฝั่งที่ว่าระหว่างแม่กับลูกที่ลูกเนี่ยดูเหมือนจะมีปัญหาในชีวิตต่างๆเลยเถิดมากขึ้นไปจนเกี่ยวข้องยุ่งกับเรื่องของยาเสพติดแล้วด้วยมีอาการออกมาในทางสุขภาพจิตแล้วด้วยถึงขนาดที่พยายามฆ่าตัวตายในสถานการณ์แบบนี้ท่านฟังเราจะทำอย่างไรท่านฟังลองคิดดูถ้าตัวของเราเองหรือครอบครัวของเราเองหรือว่าคนที่เรารู้จักใกล้ตัวเนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะแนะนำเขาอย่างไรหรือว่าถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เราจะทำอย่างไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งท่านฟังรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกลับมาอีกสักครู่เดียวเราจะมาทำความเข้าใจในสถานการณ์นี้กันเราฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวพุทธภาษิตเรื่องทรงเป็นอัจฉริยมนุษย์เอกัปปุคโลภิกขเวโลเกอุปัชฌมาโนอุปัชฌติอัจฉริยมนุโสกตโมเอกัปปุคโลตถาคโตอรหังสัมมาสัมพุทโธภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เป็นเอกเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเป็นอัจฉริยมนุษย์บุคคลผู้เป็นเอกนั้นคือใครนั่นคือพระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้คือรายการธรรมรับอรุณกับพระเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญมาพบท่านผู้ฟังในช่วงของสมการชีวิตเพื่อที่จะมาปรับนำแทรกซึมธรรมะเข้าสู่ในชีวิตของเราที่มันมีเรื่องยุ่งบ้างมีปัญหาบ้างเป็นโจทย์มาที่ให้เราต้องแก้โดยในรายการนี้ก็ได้รับการสนับสนุน จากทางกรมประชาสัมพันธ์ที่ให้เวลาของเราตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงเช้าเวลาประมาณ1ชั่วโมงท่านผู้ฟังเป็นเวลาที่มากโขอยู่เมื่อก่อนได้30นาทีก็ปริมปริมอยู่กำลังจะพี่กำลังจะเข้าเรื่องเวลามันหมดซะแล้วนี่แต่ทุกวันนี้เรามี60นาทีท่านผู้ฟังเราอยู่ด้วยกันนี่รับฟังเรื่องราวปัญหาบางทีมีความซับซ้อนมีเงื่อนมีความหลอกลวงมีการวางยาไว้ตามจุดต่างๆถ้าเราไปติดกับหลงกลไปก็เสียเวลาพลาดไปบางทีครึ่งชีวิตผิดพลาดไปแก้ปัญหาไม่ถูกทางยิ่งผูกยิ่งมึนยิ่งหนักกันเข้าไปเพราะฉะนั้นเรามารับฟังนำธรรมะเข้าสู่ใจเนี่ยปฏิจจให้เราสามารถปรับสมการชีวิตของเราเรื่องราวจุดไหนก็แล้วแต่ในสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องของคุณแม่คุณลูกคู่หนึ่งที่คุณลูกนี่ก็มีพฤติกรรมในลักษณะที่คุณแม่เล่าเนี่ยแหละนะคบเพื่อนไม่ดีชอบเที่ยวหาเล่นโกหกนี่เป็นพลวันเรียนก็ไม่เก่งพูดจาประชดประชันแสดงความเกลียดชังยังยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยถึงขนาดพยายามฆ่าตัวตายคุณแม่นี่ก็ทุกข์มากไม่รู้ว่าจะทำยังไงในที่นี้ทำฟังกับชาวต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะว่าเรื่องราวบางอย่างที่ส่งนำเสนอมีอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยก็ตามที่เขาเล่ากันมาเหมือนอย่างคนที่เขียนประวัติศาสตร์นี่แหละก็พยายามเขียนให้ตัวเองดูดีเงื่อนไขบางอย่างตัวแปรบางอย่างหรือว่าข้อมูลบางอย่างก็อาจจะไม่ได้จดบันทึกเอาไว้หรือไม่ได้นำเสนอส่งมาให้ประเด็นก็เท่าที่เขาส่งมาเท่าที่เขาพูดมาเท่าที่เขามีมาดูตามพื้นฐานแต่แน่นอนว่าหลักธรรมเนี่ยมีแน่นอนข้อที่หนึ่งท่านฟังมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเขาก็ตั้งครรภ์อันนี้เขาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังนะตอนที่ตั้งครรภ์นี่คือสามีก็ดีดูแลอะไรต่างๆแต่ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นี่นะต่อให้สามีพ่อผัวแม่ผัวพ่อตัวแม่ตัวเนี่ยดูแลดีขนาดไหนก็ตามนี่คนผู้หญิงจะมีลูกเนี่ยตั้งครรภ์มันมีอาการแน่นอนแพ้ท้องปวดตรงนั้นหลังเอวนี่โอ้โหแอนเลยท้องโยเลยไม่ต้องพูดถึงว่าขาบวมน้ำหนักเพิ่มหน้านี่เปลี่ยนแปลงไประบบทางชีวเคมีในร่างกายก็ผิดเพี้ยนผันผวนเปลี่ยนแปลงทั้งอาเจียนทั้งอะไรต่างๆมีอาการทุกอย่างนี่คือตอนที่ตั้งครรภ์นะเขาเล่าให้ฟังข้อที่สองก็คือตอนที่มันจะคลอดเนี่ยตอนที่จะคลอดเนี่ยมันจะมีลมปั่นป่วนอยู่ข้างในศัพท์ในทางภาษาบาลีนี่คือลมสัตวาทที่ว่าจะเป็นเหมือนกับสัตว์จะเคลื่อนออกแล้วเนี่ยมันจะมีลมขับชนิดที่แบบให้ในท้องนี่ปั่นปวดมากความปั่นปวดตรงนี้มันปวดมากท่านฟังก็อธิบายให้ข้าพเจ้าฟังว่าความปวดเนี่ยคือมันเหมือนกับเอามีดที่มีปลายแหลมมีความคมทั้งสองด้านเสียบเข้าไปในท้องหมุนสามรอบตามเข็มนาฬิกาคว้านไปทางขวาคว้านไปทางซ้ายกลับมาทางขวาหมุนอีกสามรอบชักออกมาแล้วที่มึงกลับเข้าไปอีกนี่เขาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังนะตัวข้าพเจ้าก็ไม่เคยคลอดลูกระบบทางชีววิทยามันทำไม่ได้แต่คนที่คลอดลูกออกมานี่ไม่ต้องพูดถึงตอนที่บริหารครรภ์แต่ต้องอย่างที่ว่าเอาตอนคลอดอย่างเดียวนี่ก่อนคลอดนี่โอ้โหมันปั่นป่วนไปหมดปวดไปหมดคำว่าปั่นป่วนนี่ยังน้อยไปคำว่าปวดนี่มันยังน้อยไปไม่ได้หนึ่งในสิบส่วนของความเจ็บที่เกิดจากการคลอดจริงๆเพราะว่ากระดูกเชิงกรานทั้งฝั่งมันแยกออกจากกันนะมันบี่ออกนี่ที่ทางชีววิทยานะลูกจะคลอดออกนี่กระดูกเอ้ยน้ำเหลืองเลือดอะไรต่างโอ้วุ่นวายเละเทะไปหมดในกายโอ้ยมันคือข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะอธิบายความรู้สึกแบบนี้ได้แต่คนที่เป็นแม่นี่รู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่เต็มอกเลยว่ามันขนาดไหนชีวิตของตัวเองเนี่ย เหมือนจะสิ้นไปด้วยจึงมีคำพูดที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้เสมอว่ามารดาถนอมบุตรคนเดียวที่เกิดในตนด้วยการยอมสละชีวิตของตนได้เลยจะคลอดลูกออกมาสักคนหนึ่งตามหวังแม่นี่สละชีวิตก่อนปวดจนเนี่ยเหลือแค่องคุลีเดียวจะถึงความตายแล้วหลายคนก็ตายด้วยตอนที่คลอดลูกช่วยลูกได้แต่ช่วยแม่ไม่ได้มีเยอะแยะความเจ็บปวดนี้ตามหวังเวลาที่ลูกออกโผล่ออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะยังไม่ต้องทันตัดสายสะดือเขามาอยู่ในอ้อมกอดแม่นี่แม่นี่โอ้หายปวดหายเจ็บเป็นปริทิ้งผัวอยู่ไหนช่างมันเถอะที่หายเจ็บหายปวดเนี่ยเพราะว่าความรักความเมตตานะทุกฝั่งจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาของแม่นี่ที่เห็นลูกคลอดออกมาปลอดภัยอยู่ในอ้อมอกของตนความเจ็บปวดปัญหาอะไรต่างๆนี่มันหายไปเป็นปริทิ้งจิตใจแบบนี้ทุกฝั่งยิ่งใหญ่มากจิตใจที่ประกอบไปด้วยความรักความเมตตานี่นะยิ่งใหญ่มากด้วยจิตใจแบบนี้ทั้งไม่มีแม่คนไหนเลยต่อให้ตอนก่อนคลอดน่ะคิดว่าฉันจะทำแท้งหรือฉันจะไม่ทำแท้งแต่พอคลอดออกมาตึ้มเนี่ยผ่านความเจ็บปวดแบบนี้จิตใจที่สูงส่งระหว่างนี้คือจิตใจที่สูงส่งไม่ได้จะคิดหรอกว่าลูกฉันโตมานี่ให้มันติดคุกติดตารางซะแล้วก็ให้มีปัญหาในชีวิตติดยาเสพติดด้วยไม่ต้องเรียนสูงหรอกเอาไม่ต้องเรียนก็ได้ไม่ต้องมีความรู้อะไรไม่มีแม่คนไหนที่เขาจะด้วยจิตใจแบบนี้เนี่ยนะเขาจะคิดให้ลูกตกต่ำได้ให้ไปติดคุกติดตารางมีปัญหาชีวิตไม่มีทุกฝั่งไม่มีแต่ทำไมเราดูในสังคมปัจจุบันสถานการณ์กันเด็กมันมีเพิ่มขึ้นด้วยเด็กนี่ที่ต้องไปอยู่แบบนี้คือพอเด็กมีปัญหามากก็ต้องเริ่มมีสถานที่กักกันพิเศษเฉพาะไม่มีแม่คนไหนระหว่างที่จะให้ลูกไปอยู่ในสถานที่กักกันแบบนั้นมีปัญหาแบบนั้นปัญหาก็คือว่าไอ้ทำไมมันถึงมีที่แบบนั้นทำไมมันถึงมีปัญหาแบบนั้นทั้งที่ตอนเกิดมาครั้งแรกเลยเนี่ยไม่ได้ต้องการให้เป็นแบบนั้นมีแต่ความรักความเมตตาความกรุณาอยากให้ได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างอะไรดีๆเนี่ยหามาให้หมดทุกอย่างนะแม่เลยทุกวันไม่ใช่แค่มนุษย์หรอกสัตว์เดรัจฉานมันยังเป็นกายที่ไว้ป่าดอนไหนโศกเนี่ยมันฟักไข่อยู่เป็นเดือนนู่นน่ะนั่งอยู่นิ่งๆเนี่ยพลิกฟองไข่ไปพลิกฟองไข่มา8ฟองบ้าง15ฟองบ้างพอลูกมันออกจากเปลือกไข่ออกมาครบทุกตัวบางตัวก็ไม่ออกเอ้าแม่นี่คอยประคบประหงมบางทีคนเดินเข้าไปใกล้มันนี่มันจิกตีก่อนแล้วเสี่ยงชีวิตมันนี่เพื่อปกป้องลูกของตัวมันเองแต่ตอนที่เมื่อก่อนนี่ไม่ได้มีพฤติกรรมก้าวร้าวแบบนี้ไข่เราก็ไปหามันมันวิ่งหนีก่อนเอาแต่ทำไมพอเราเข้าไปหามันคราวนี้มันตีเราก่อนเพราะมันต้องป้องกันลูกของมันมีความรักในลูกอย่างชนิดที่เรียกว่าเป็นมหากตะแบบนี้นะโดยคือไม่มีเงื่อนไขภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า unconditional love ไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยลูกจะหน้าตาเป็นยังไงจะเป็นผู้ชายผู้หญิงคือความรักตรงนี้มันมีแน่บางคนอาจจะบอกว่าแม่รักลูกชายมากกว่ารักลูกสาวหรือแม่นี่จะทำแท้งฉันทำให้ไม่รักฉันตั้งแต่ก่อนคลอดแล้วมันไม่จริงทุกฝั่งลองคิดถึงตัวเองดูถ้าตัวเองจะต้องเสี่ยงชีวิตขนาดนี้เป็นกระตายนะทุกฝั่งคนจะคลอดลูกเนี่ยคุยว่าโอ้เดี๋ยวนี้มันสบายคุณฉีดยาบล็อกหลังแล้วก็ผ่าออกไม่เจ็บเลยโถเอ้ยพอยามันหมดฤทธิ์แผลมันยังไม่ปิดสนิทมันก็เจ็บเหมือนกันทุกฝั่งก็เจ็บอยู่ดีมารดาบิดาเนี่ยทุกฝั่งมีคุณมากโดยช่วงยิ่งมารดาเนี่ยนะเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังนี่เพราะว่าไม่มีแม่คนไหนที่จะปรารถนาให้ลูกไม่ได้ดีไม่มี มีแต่ที่ปรารถนาจะให้ลูกนั้นมีความสุขให้ลูกนั้นมีความเกษมมีความปลอดภัยมีความสำเร็จในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ทำไมเวลาที่มันผ่านไปเรื่องราวตรงนั้นตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับหนังคนละม้วนเพราะว่าความสุขความสำเร็จสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยต้องฟังมันไม่ได้มาง่ายๆมันไม่ได้ได้ว่าเราปรารถนาแล้วมันก็จะเกิดขึ้นทันทีความสุขความสำเร็จสักอย่างใดอย่างหนึ่งได้มาด้วยความลำบากได้มาด้วยต้องมีการเตรียมการได้มาด้วยต้องอาศัยเหตุปัจจัยไม่ใช่แค่ว่าเราหวังว่าเออมันจะเป็นคนดีแล้วมันก็เป็นคนดีเลยหรือเราจะหวังว่าเออนี่มันจะต้องสำเร็จเป็นแบบนี้มันก็สำเร็จเลยไม่งั้นทุกคนก็จะไม่ได้มีใครจะเสื่อมจากอะไรโรคไปไข้เจ็บก็ทุกคนก็หายหมดเพราะฉันก็หวังว่าฉันจะหายฉันก็หวังว่าฉันจะถูกลอตเตอรี่ฉันก็หวังว่าฉันจะได้เงินฉันก็หวังว่าฉันจะขายของได้ถ้าเพียงลำพังความปรารถนาแล้วมันจะสำเร็จผลเนี่ยมันไม่ใช่ท่านฟังโลกเรามันเป็นแบบนี้แล้วถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยไม่ถูกทุกฝั่งสิ่งที่เราปรารถนาดีสิ่งที่เราหวังตั้งใจเอาไว้นั่นแหละมันกลับกลายเป็นภัยของเราภัยเนี่ยมันคือเรื่องทำให้เรากังวลใจเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ใจลูกนี่แหละทุกฝั่งที่เราหวังว่าเขาจะได้ดีนี่แหละจะกลายเป็นภัยจะกลายเป็นทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักรักษาไม่รู้จักสร้างเหตุปัจจัยไม่รู้จักทำหน้าที่ที่ให้ถูกต้องพระเจ้าจึงกล่าวเตือนไว้กับนายสิงคาลกะนายสิงคาลกะเนี่ยพ่อตายตัวเองนี่ก็ยังเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่นี่แหละพ่อนี่ทิ้งสมบัติไว้ให้นอนอยู่บนเตียงที่ตัวเองจะตายนั่นแหละไม่คิดว่าจะลุกขึ้นแล้วพ่อนี่นะสั่งเสียลูกอยู่ในอ้อมกอดลูกบอกลูกพ่อจะตายแล้วนะอ่ะลูกให้รักษาทิศให้ดีแล้วก็ตายไปใช่ป่ะลูกนี่โอ้โหเสียใจมากพ่อฉันมาตายแล้วฉันก็ยังเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นอยู่พ่อสั่งเสียว่าให้นอบน้อมให้กราบไหว้ทิศนะลูกสิงคาลกะนี่ก็พอจัดงานศพอะไรต่างๆของพ่อเรียบร้อยก็ไปนู่นเลยอยู่หน้าบ้านหวีผมเรียบแป้ใส่ชุดขาวทั้งหมดเลยฉันตั้งใจว่าเนี่ยพ่อสั่งเสียไว้ก่อนตายเอ้ากราบไปทิศข้างหน้ากราบไปทิศข้างขวาข้างซ้ายกราบไปมันสี่ทิศไหว้ข้างบนด้วยไหว้ข้างล่างด้วยคิดว่าพ่อสั่งไว้ฉันต้องทำตามดีเป็นคนกตัญญูพระพุทธเจ้าเดินผ่านมาเห็นนายสิงคาลกะเอ้าหมอนี่ทำอะไรเนี่ยหนุ่งผ้าขาวหวีผมเรียบแป้งกงกงกทั้งนั้นทั้งนี้เฮ้ทำท่าทางประหลาดๆมันทำอะไรเด็กหนุ่มนี่ก็เห็นพระพุทธเจ้าเดินมาก็ทำความเคารพทักทายปราศัยกันแล้วพระพุทธเจ้าทราบว่าเอานี่กำลังนอบน้อมทิศอยู่หรือนี่อ๋อพ่อสั่งไว้ก่อนตายโอ้มันผิดเรื่องแล้วผิดเรื่องทำให้ถูกหลักเพราะว่าในอริยวินัยทุกฝังในคำสอนนั้นประเสริฐนี่ต้องมีการนอบน้อมทิศทิศนี่ก็คือบุคคลที่เกี่ยวเนื่องด้วยในชีวิตของเราพ่อแม่ลูกลูกก็ต้องทำหน้าที่ของลูกพ่อแม่ก็ต้องทำหน้าที่ของพ่อแม่ถ้าลูกไม่ได้ทำหน้าที่ของลูกต่อพ่อแม่พ่อแม่นั่นก็จะเป็นภัยพ่อแม่ไม่ได้ทำหน้าที่ของพ่อแม่ต่อลูกลูกนั่นก็จะเป็นภัยเพื่อนร่วมงานด้วยหัวหน้าด้วยเจ้านายด้วยลูกน้องด้วยถ้าลูกน้องไม่ทำหน้าที่ของลูกน้องต่อเจ้านายเจ้านายนั้นก็จะเป็นภัยเจ้านายไม่ทำหน้าที่ของตนต่อลูกน้องลูกน้องนั้นก็จะกลายเป็นภัยกับเจ้านายหน้าที่ที่พ่อแม่ต้องทำกับลูกตามฝังคือ 1. ให้ตั้งอยู่ในความดี 2. ห้ามเสียจากบาป 3. ให้ศึกษาศิลปวิทยา 4. หาคู่ครองให้ที่เมื่อเวลาเหมาะสมและ 5. มอบสมบัติให้ตามเวลาสมควรเอาแค่2หน้าที่แรกดูฟังที่ว่าให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปเนี่ยนะคือหน้าที่ที่พ่อแม่ต้องทำคือถ้าไม่ทำ อันนี้คุณต้องได้มีภัยมีปัญหากับลูกแน่นอนคำว่าห้ามเสียจาบาปให้ตั้งอยู่ในความดีเป็นหัวข้อทุกฝั่งหัวข้อแล้วฉันจะทำยังไงอ่ะงั้นก็ถ้ามันไม่เรียนหนังสือฉันก็ต้องด่ามันต้องตีมันทำไมไม่รู้จักหน้าที่ว่าตัวเองต้องเรียนหนังสือพ่อแม่นี่ก็ต้องไปทำงานหาเงินนะมาส่งลูกเรียนนี่ไงฉันก็ทำหน้าที่ของฉันแล้วส่งลูกให้เรียนให้ศึกษาศิลปะวิทยาตามสมควรครูที่โรงเรียนเนี่ยมันสั่งสอนบ้างไหมครูที่โรงเรียนทางฝั่งเขาให้ศึกษาศิลปะวิทยาเขาไม่ได้จะมาทำหน้าที่ให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปแล้วถ้าเราจะให้ลูกตั้งอยู่ในความดีห้ามลูกเสียจากบาปแต่เราดันด่าซะเองทิ่มแทงซะเองไม่รับผิดชอบซะเองแต่คุณเอาความบาปจะไปล้างความบาปมันไม่ได้นะทุกฝั่งคุณจะเอาคำด่าคำว่าแล้วให้มันดีขึ้นมาคำด่าคำว่ามันไม่ดีอยู่แล้วหลวงพ่อเคยบอกข้าพเจ้าไว้ลูกเนี่ยถ้าได้เห็นพ่อแม่ทะเลาะกันนะมีปากเสียงกันนี่นะมันจำไม่ลืมนะทุกฝั่งด่ากันไม่ว่าจะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอะอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องกิ๊กเรื่องลูกเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งอะถ้าได้มีปากเสียงกันเถียงกันแค่นี้แหละลูกนี่เห็นอยู่อาจจะคิดว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเขารู้เรื่องนะทุกฝั่งมันเป็นปมเขาทันทีผูกอยู่เป็นเงื่อนทันทีสมการนี่มันไม่สมดุลแล้วเบี้ยวแล้วยิ่งถ้าได้ลงไม้ลงมือกันโอ้ยลูกนี่ไม่รู้จะยังไงล่ะก็เป็นปมของเขาเอาคิดว่าจะห้ามบาปจากลูกแต่ดันไปทำบาปให้ลูกเห็นเถียงกันด่ากันลงมือลงไม้กันสิ่งนี้เป็นบาปทั้งสิ้นทั้งฝังสิ่งนี้เป็นบาปทั้งสิ้นเป็นตราบาปที่ตราติดอยู่ในจิตใจของเขาใครทำล่ะรับผิดชอบตัวเองด้วยจะคิดว่าจะเอาความผิดเอาความรับผิดชอบนี้ไปให้เด็กเหรอลูกมันไม่รู้เรื่องอะไรคลอดเพลาะออกมาก็ด้วยเรื่องอำนาจของกรรมเด็กบางคนเป็นสัตว์นรกมาเกิดเด็กบางคนเป็นเทวดามาเกิดมันอาจจะดีบ้างมันอาจจะชั่วบ้างอันนี้เป็นธรรมดาแต่ว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่ท่านฟังอย่าบาปไปตราให้ลูกว่าลูกเนี่ยมันชั่วมันไม่ดีจุดนั้นจุดนี้ความไม่ดีนี่มันติดมาจากใครถ้าเราทำบาปให้เขาเห็นไม่ได้แสดงความดีให้เขาเป็นตัวอย่างเกิดปรากฏเราไม่ได้ทำหน้าที่ในการห้ามเขาเสียจากบาปในการให้เขาตั้งอยู่ในความดีพอไม่ทำหน้าที่นี้เขาก็ต้องเป็นภัยแล้วก็ไปตราบาปเขาว่ามันชั่วอย่างนั้นมันเลวอย่างนี้มันขี้เกียจมันโกหกมันประชดประชันเสียดสีฆ่าตัวตายโทษใครอะท่านฟังคืนนี้เราไม่ได้ว่าจะต้องมาหาโทษคนนั้นโทษคนนี้นะแต่หมายถึงว่าเหตุปัจจัยมันมาเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นเครื่องก่อเพราะการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะการนั้นเที่ยวมารดากับบุตรจึงวิวาทกันบุตรวิวาทกับพ่อแม่พ่อแม่ถกเถียงวิวาทกันพี่น้องทะเลาะกับพี่น้องพ่อลูกบางคนนี่ถึงขนาดว่าตัดพ่อตัดลูกกันเลยตัดแม่ตัดลูกกันเลยตัดพี่ตัดน้องกันเลยผัวเมียบางทีหย่ากันเลยเลิกกันเลยไม่แยแสอย่ามายุ่งท่านบอกไว้ว่าเพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นเครื่องก่อเพราะการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะกามนั่นเดียวสับสนไหมกามเนี่ยมันยืดเหนียวหนืดเอาแล้วมันไปตัดกันได้ไงเนี่ยไปตัดคนนั้นตัดคนนี้ตัดกันมันไม่ขาดหรอกทั้งฝั่งเพราะมันเหนียวจะตัดให้ขาดจริงๆไม่ใช่ด้วยกามแต่ด้วยปัญญาปัญญานั้นต้องเป็นดั่งศาสตราเราจะเอาอาวุธมีคมอาวุธไม่มีคมเอาคำด่าคำว่าคิดว่านี้จะใช้เป็นศาสตราในการที่จะทำให้เขาดีขึ้นมาคำด่าคำว่าจะแล้วให้บุญปรากฏหรอคำด่าคำว่าเป็นบาปเป็นบาปแล้วจะหวังเอาสิ่งที่เป็นบุญไม่ใช่ปัญญานี่สิเป็นบุญ เป็นศาสตราใช้ศาสตรานี่ใช้อาวุธคือปัญญานี่ต่างหากในการที่จะแก้ไขปัญหาให้เขาตั้งอยู่ในความดีห้ามเขาเสียจากบาปคนเฒ่าท่านฟังข้าพเจ้าเข้าใจอยู่ถูกบีบคั้นเพราะกามคิดว่าเงินเนี่ยสำคัญต้องส่งลูกเรียนนะต้องเดินทางต้องมีค่าใช้จ่ายค่านมค่านี่จะทำยังไงต้องหาเงินต้องหาเงินถามท่านผู้ฟังเอาเงินนะกับแขนข้างหนึ่งหรือว่าไตข้างหนึ่งหรือว่าตับเสี้ยวหนึ่งเอาเงินเท่าไหร่บางคนบอกว่าโอ้ยไตนี่มีค่ามากกว่า iPhone ขายไตแลก iPhone 5ปีถัดมาไอ้คนที่ขายไตแลก iPhone นี่มันนึกเสียดายว่าโอ้ไตฉันมีค่ามากกว่า 3-4 หมื่นอีกแต่ว่าเงิน 3-4 หมื่นเอาเป็นแสนเอาให้เขาเป็นล้านเอากับอวัยวะนี่นะไม่ต้องพูดถึงอวัยวะหรอกท่านผู้ฟังชีวิตเรายังให้ลูกได้เลยแล้วจะไม่นับภาษาอะไรกับเงินเป็นแสนเป็นล้านเงินเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยไม่ได้มีค่ามากไปกว่าความรักหรือความเมตตาหรือหน้าที่ที่เราควรจะต้องทำให้กับลูกของเราเนี่ยท่านผู้ฟังคิดดูให้ดีๆพวกเรากษัตริย์ศากยะกับเรากษัตริย์โกริยะนี่เขาจะรบกันเออแต่เขาไม่ใช่เป็นญาติกันหรอก็เป็นญาติกันอยู่แล้วเขาจะรบกันทำไมประแย่งน้ำเออทำไมถึงจะไปแย่งน้ำทำการเกษตรทำการเกษตรนี่อะไรปลูกข้าวปลูกฝ้าเอาเป็นผลผลิตขึ้นมาต้องใช้น้ำเป็นวัตถุดิบน้ำมันไม่พอจะต้องเอาน้ำอีกฝ่ายหนึ่งไม่ให้จะทำการรบกันกษัตริย์รบกันเนี่ยชีวิตคนมันสูญเสียถามว่าน้ำอยู่ที่ไหนในบึงในฝายในหนองน้ำเนี่ยมันได้มาฟรีๆด้วยซ้ำมีค่าน้อยถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตของคนแล้วชีวิตของคนเนี่ยมีค่ามากกว่าชนิดว่าประมาณกันไม่ได้อนาคตชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับเงินเท่าไหร่คุณมีเท่าไหร่อ่ะคือบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของ demand supply นะถ้ามันมี demand คือประสงค์เนี่ยมันมากเพราะฉันต้องการน้ำนี่แต่ supply คืออุปทานคือน้ำเนี่ยมันมีน้อยราคามันก็สูงสูงเท่าไหร่เอ้าฟาดมาสูงเท่าไหร่ก็ตามทุกฝั่งมันไม่ได้จะมีค่ามากไปกว่าชีวิตของคนคนหนึ่งหรอกพันล้านหมื่นล้านบางคนจะตีมูลค่าคนเป็นราคาคนนี้จนหน่อยคนนี้ความสามารถน้อยเอาราคาถูกหน่อยคนนี้ความสามารถเก่งฉลาดราคามากหน่อยเขาก็ใส่ราคาให้เป็นเงินเดือนคุณเดือนเท่าไหร่อ่ะ 3-4 หมื่นบางคนเดือนละเป็นแสนบางคนทำงานเดือนละ4ล้านมีนั้นน่ะเขาให้ค่าตัวตีเป็นค่าเป็นราคาออกมาแต่สำหรับแม่นั้นท่านฟังสำหรับแม่ลูกของตนนี่มีค่ามากไม่ต้องพูดว่าเท่าไหร่ชีวิตของฉันเองท่านยังสละให้ได้ไม่ต้องพูดถึงไตว่ามันมี2ข้างไม่ต้องพูดถึงแขนข้างเดียวเพราะยังเหลืออีกข้างหนึ่งต่อให้เนื้อหัวใจต่อให้เลือดต่อให้ดวงตาทั้งสองข้างเขายังสละได้ลูกไม่ได้ต้องการเงินหรอกตามฟังเลยก็ต้องการความรักจากพ่อจากแม่ช่องว่างนี้มีอยู่ตลอดต่อให้พ่อแม่ตายไปแล้วบางทีลูกก็ยังมาคิดถึงว่าโอ้พ่อแม่ของเราถ้ามีชีวิตอยู่ในท่านมีความรักความเมตตาในเรามันจะดีเนาะมันจะดีช่องว่างเวลาตรงนี้ทุกฝั่งมันเปิดกว้างเลยตอนที่คลอดออกมาใหม่ๆตอนที่คลอดออกมาเพลาะตึ้มปึ้งเนี่ยพอลูกมาอยู่ในอ้อมกอดอ้อมอกของแม่เนี่ยเขาสงบได้เขาไม่ร้องได้เพราะว่าความรักที่แม่มีให้เปิดกว้างรับเต็มที่เลยข้าพเจ้าจะบอกให้ว่าช่องว่างนี้มันเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆจังหวะที่เขาเปิดให้แต่คุณไม่ให้มันก็เล็กลงจังหวะที่พอตอนป.4 ป.5เขาทำกิจกรรมอย่างนั้นอย่างนี้คุณก็ต้องไปดูไปช่วยแสดงถึงความรักทางกายทางวาจาทางใจแต่ตัวเองไปไหนทำงานงกๆหาเช้ากินค่ำ สองสามกะทำเข้าไปทำไปแล้วลูกต้องการความรักตัวเองไปไหนมีรักลูกนี่สิถึงมาทำงานโง่เห็นคุณค่าผิดจุดคิดว่าเงินจะมีค่ามากกว่าความรักที่คุณจะให้ลูกเหรออย่างที่ว่านี่แหละว่าเนื้อหัวใจดวงตาเลือดเรายังให้ได้มันมีมูลค่ามากกว่าเงินเป็นแสนเป็นล้านด้วยซ้ำความสำคัญเราต้องจัดลำดับให้ถูกต้องตามฝังคนจะห้ามคนจากบาปได้คนจะให้คนตั้งอยู่ในความดีได้เนี่ยมันไม่ได้ด้วยอาทยาไม่ได้ด้วยศาสตราได้หรอกเราจะด่าเขาแล้วให้เขากลัวว่าฉันก็ต้องมาทำความดีมันได้ยุช่วงเวลาประเดียวประดาวแต่คนจะทำความดีได้จริงๆมันต้องมีหิริโอตตัปปะคนจะมีหิริโอตตัปปะได้ต้องมีศรัทธาศรัทธานี่คือความรักความเลื่อมใสความลงใจลูกคลอดออกมาจากครรภ์ของเราเองทุกฝังเขามีความลงใจในแม่มากอยู่ในครรภ์แม่มาตลอด40สัปดาห์นี่บางคนคลอดก่อนกำหนดบางคนคลอดเลยไปอีกแต่ประมาณ40สัปดาห์ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยความรักความผูกพันความเลื่อมใสความลงใจเนี่ยมันอยู่กันในนี้ลูกมีความศรัทธาต่อพ่อต่อแม่เราจะสร้างหิริโอตตัปปะความกลัวความละอายให้เกิดขึ้นในจิตใจของเขาได้เนี่ยด้วยบาปเหรอไม่มีทางกลัวต่อบาปละอายต่อบาปเลยเอาบาปเนี่ยมาตราให้เขาเหรอมันผิดตั้งแต่คิดแล้วทุกฝั่งแค่คิดก็ไม่ควรคิดแล้วใช่ยุตอนแรกไม่ได้คิดแต่เพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นเครื่องก่อเพราะการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำนี่แหละมันจึงพลาดไปมันลืมไปมันเผลอไปมันเพลินไปมันเพี้ยนไปเข้าใจผิดไปในที่นี้เราเข้าใจให้ถูกตามฝังเอาธรรมะตรงนี้แค่สองข้อนี่แหละให้เขาตั้งอยู่ในความดีห้ามเขาเสียจากบาปจะให้เกิดสิ่งที่เป็นความดีไม่ให้เกิดสิ่งที่เป็นบาปเราต้องอย่าทำบาปการด่าการว่าการประชดการเสียดสีไม่ใช่ทางแก้แต่ด้วยความรักความเมตตาความเลื่อมใสความลงใจเป็นศรัทธาปลูกเอาไว้ศรัทธาเนี่ยไม่ได้ว่าตึมปุ๊บมันก็มีเลยพระพุทธเจ้าใช้คำว่าปลูกศรัทธามันต้องค่อยๆเพาะเลี้ยงดินดีไหมน้ำสารอาหารอะไรต่างๆใส่ให้เติมให้ไหมศรัทธามันถึงจะโตขึ้นปลูกขึ้นเข้มแข็งขึ้นมีหิริโอตตัปปะความกลัวความลายต่อบาปได้ยาเสพติดตั้งฝังไม่มีใครคิดว่ารสชาติมันอร่อยดีฟาดซะหน่อยหนึ่งเหมือนสุรานี่แหละมันขมหรือสุราบางอย่างมันหวานแต่ที่เขาเสพนี่เขาไม่ได้ว่าจะเอารสเอาอะไรมันหรอกก็ความเพลิดเพลินเอาอารมณ์นั่นคืออารมณ์ของกามเราจะห้ามกามได้ด้วยหิริโอตตัปปะเบรกได้หยุดได้อะไรๆมันก็เลิกได้ทั้งฝั่งความไม่ดีเนี่ยถ้าบอกเรามีกำลังใจในการที่จะทำถ้าเขาไม่มีกำลังใจในการที่จะเปลี่ยนแปลงนะทุกฝั่งคนเรามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใครสักคนใดคนหนึ่งจะมีความทำจริงมีการแน่วแน่จริงในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยความเพียรกำลังตรงนี้ต้องมาจากกำลังใจหนึ่งคือศรัทธาจะให้เขามีกำลังใจมีศรัทธาได้เอามาจากไหนล่ะความรักความเมตตาเนี่ยต้องฟังที่พ่อแม่เนี่ยต้องมีให้กับลูกซึ่งเขาเปิดรับอยู่อย่างเต็มที่เลยตอนที่คลอดเกิดมาใหม่ๆแต่พอมีกระแสของกามมีเรื่องราวของตัณหาเข้ามาวุ่นวายเนี่ยไอ้จิตใจที่เปิดรับเปิดกว้างนี้มันก็ค่อยๆเศร้าหมองลงเล็กลงแคบลงตีบลงเหลือช่องอยู่บางทีนิดเดียวแต่ช่องเนี่ยมีแน่นอนทุกฝั่งไอ้เรียกว่าตีบลงเล็กลงเนี่ยเพื่อนดึงไปบ้างแฟนดึงไปบ้างการงานต่างๆดึงไปบ้างปัญหาในชีวิตอื่นๆดึงไปบ้างเรื่องยาเสพติดเรื่องอบายมุขเพื่อนชั่ว ขี้เกียจขี้คร้านพวกนี้เป็นกามทั้งสิ้นมันดึงไปมันดึงไปดึงไปดึงไปนี่มันก็เลยไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นคุณค่าของมารดาบิดาไม่เห็นคุณค่าของความรักความเมตตาเพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นเครื่องก่อด้วยจิตใจที่เป็นแบบนี้ก็แสดงอาการประชดประชันถึงกับว่าจะฆ่าตัวตายแต่ว่าช่องที่มันถูกทับถูกทำให้เล็กริบหรี่ลงริบหรี่ลงเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มียังมีอยู่ทั้งฝั่งถึงแม้ว่ามันจะเล็กนิดเดียวความคับแคบในชีวิตเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบไว้บอกว่าคฤหัสถ์เนี่ยคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีบอกไว้บอกว่าบรรพชาเป็นโอกาสว่างการที่อยู่ครองเรือนเป็นคฤหัสถ์แล้วจะประพฤติพรหมจรรย์ให้มันขาวบริสุทธิ์สะอาดหมดจดเหมือนสังที่เขาขัดไว้อย่างดีเนี่ยอุ้ยมันยากแต่ในความเล็กน้อยความคับแคบความเป็นทุลีความแปดเปื้อนด้วยเรื่องของกามเนี่ยนะทุกท่านนะถ้าเราปฏิบัติไปตรงที่แคบๆนั่นนะไปตรงช่องตรงร่องหรือตรงจังหวะที่เรามีเนี่ยนะมันก็ค่อยกว้างออกค่อยเปิดออกช่องนี้บางทีเปิดให้อยู่ทั้งวันสมัยก่อนๆพอโตขึ้นมาเจอเพื่อนโตขึ้นมาเจอคุณครูเจอการงานอะไรต่างๆช่องนี้ก็ที่เปิดจากทั้งวันกว้างๆก็แคบลงเหลือแค่ครึ่งเดียวทั้งวันเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้อีกเปลี่ยนสถานที่แยกกันอยู่ไอ้ที่จากเปิดไว้ทั้งวันก็เหลือแค่ครึ่งวันหรือปีหนึ่งอาจจะมีแค่3วันไอ้ที่เปิดไว้3วันก็ยิ่งเล็กลงอีกเล็กลงเท่าไหร่ก็ตามทุกฝั่งช่องนี้ยังมีมันจะปิดสนิทก็เมื่อตอนเราตายนี่แหละหรือถ้าตายไปแล้วเกิดมาชาติใหม่บางทียังเจอกันอีกช่องก็เปิดใหม่มีใหม่ขึ้นมาอีกคือมันไม่หมดหรอกให้เรามีความมั่นใจมีความศรัทธาทุกฝั่งว่าปัญหาอะไรก็ตามเราแก้ได้ความมั่นใจเนี่ยคือศรัทธาความลงใจความเชื่อใจเนี่ยคือศรัทธาพอมีศรัทธามีความมั่นใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะมีกำลังใจมีกำลังใจในการที่เราจะทำในการที่เราจะปฏิบัติเราจะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวลูกได้ไม่ใช่ตัวลูกเราท่านฟังอยู่ที่ตัวเราตัวเราจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในใจของคนอื่นได้พระพุทธเจ้าท่านทำยังไงแต่ให้เราภิกษุปัญจวัคคีย์เนี่ยแก้ไขเปลี่ยนแปลงจิตใจตัวเองได้อย่างไรท่านในโจรอังกุลิมานเป็นโจรชั่วช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดขนาดนั้นน่ะฆ่าคนเป็นพันน่ะยังเปลี่ยนแปลงได้เพราะอะไรอย่างช่องของโจรอังกุลิมานเนี่ยเลือนนิดเดียวแค่ไม่ถึง19เนี่ยจะไปฆ่าแม่แล้วฆ่าแล้วนี่โอ้ทำอะไรไม่ได้แล้วปิดแล้วแต่ช่องที่เหลืออยู่นี่พระพุทธเจ้ายังเอาได้ด้วยอะไรด้วยศรัทธาหวังระลึกถึงศรัทธาให้เราภิกษุปัญจวัคคีย์ระลึกถึงได้ว่าคำเหล่านี้ฉันไม่เคยกล่าวเลยที่ว่าฉันจะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวริยานะพวกเธอจงฟังธรรมให้ระลึกถึงความดีไม่ใช่ว่าจะด่ามาว่าเอาทำไมนี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือทำไมเธอมาทำชั่วอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีระลึกถึงความดีได้นั่นแหละคือจุดเปลี่ยนทั้งวังความดีไม่ใช่เราไม่เคยมีไม่เคยทำมาตอนคลอดลูกนั่นแหละความรักความเมตตาระดับนั้นให้มาตั้งมาอยู่ในใจของเราเลยอย่าด่าอย่าว่ากันแต่ไม่ใช่ว่าไม่ด่าไม่ว่านี่คือไม่สนใจปล่อยมันไปตามยถากรรมไม่ใช่แต่ต้องรู้จักปรับรู้จักเปลี่ยนใช้อาวุธคือคมหอกคมด่าปากวาจาหอกคือปากเนี่ยอย่าใช้อันนั้นแต่ให้ใช้ปัญญาเป็นดั่งศาสตราในการที่จะชำระแผลนี่แหละคือผัสสะนี่แหละที่มันเน่าแล้วมันเป็นหนองแล้วเอายังไม่ตายยังไม่ตายรักษาได้รักษาได้เอาเศษสิ่งอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยชำระออกก่อนอะไรที่มันจะฝังอยู่ข้างในเป็นลูกกระสุนลูกศรอะไรปาดออกก่อนสิ่งที่ไม่ดีอะไรต่างๆที่เราเคยทำกระทำให้กันมาด่ากันเกลียดกันแก้ไขขอโทษกันซะ เห็นโทษโดยความเป็นโทษกระทำคืนตามธรรมนั่นเป็นความรุ่งเรืองเป็นความเจริญในอริยวินัยนี้นะท่านฟังบางทีด้วยอำนาจของกามเราพลาดไปเผลอด่าไปเผลอพูดไม่ดีไปเผลอพูดทิ่มแทงเขาจนเขาร้องไห้เสียใจน้ำตาตกเราทำแผลให้เกิดขึ้นในจิตใจเป็นตราบาปตีไว้ต่อหน้าเขาเนี่ยเราก็แก้ไขอย่าทำอีกพอใช้ปัญญาเป็นหนังศาตราปาดไอ้เจ้าหนองกรีดไอ้เจ้าหัวลูกศรออกแล้วรีดจนกระทั่งพิษของเชื้ออะไรต่างมันออกเนี่ยใส่ยาทุกฝั่งใส่ยาคือสัมมาวาจาสัญญาก็สัมมาชีวะพออยู่พอกินบางทีมันก็มีดีไปได้เงินไม่ได้จะมีค่ามากกว่าความรักความเมตตาบางทีบางอย่างเราหยุดงานมีความสำคัญเราก็ให้ความสำคัญให้มันถูกจุดงานไม่ได้จะสำคัญไปตลอดเราต้องฟังมีมงคลบอกว่างานนี้สำคัญมากนี่กำลังจะโปรโมทขึ้นเป็นระดับสูงถ้าไม่ทำไม่ประชุมไม่ไปนี่ไม่ได้เลยฉันทำได้คนเดียวเท่านั้นงานนี้ตัวลองถ้าเราตายไปสิทุกฝั่งไอ้งานที่ว่าสำคัญนี่นะถ้าเราตายไปจริงๆเนี่ยนะเขาหาคนอื่นมาทำแทนเราเร็วยิ่งกว่าอะไรอีกแล้วความสำคัญของเราจริงๆด้วยคุณทำคนเดียวเท่านั้นจริงๆแต่เราไปทำไม่ได้จริงๆใช่ไหมเขาก็หาคนอื่นมาทำแทนได้อยู่ดีอุ้ยแต่มันไม่เหมือนเราหรอกเหมือนไม่เหมือนก็ไม่รู้แหละแต่ว่าก็ยังมาทำแทนได้อยู่ดีเพราะนั้นความสำคัญของเรามันไม่ได้มีจริงท่านฟังมันไม่ได้มีจริงหรือว่าถ้าเขาไม่ได้ไปหาคนอื่นมาทำแทนเราจริงๆอ่ะไอ้ที่เราบอกว่าสำคัญเนี่ยมันก็ไม่ได้สำคัญจริงเพราะเราทำไม่ได้เขาก็ไม่ได้หาคนอื่นมาทำแทนก็ทิ้งๆไปปรับๆไปความสำคัญของเราเนี่ยไม่มีจริงความดีต่างหากท่านฟังที่จะนำความจริงมาได้เพราะถ้าเราไม่ได้ทำความดีมีสัมมาวาจามีสัมมากัมมันตะมีการถ้อยทีถ้อยอาศัยพูดอดทนเอื้อเฟื้อกันเนี่ยความจริงคืออริยสัจสี่มันไม่ปรากฏนะคนเราจะมารู้เข้าใจอริยสัจสี่คือความจริงของชีวิตเลยเนี่ยถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามอริยสัจสี่คุณเห็นความจริงนี้ไม่ได้มันเป็นของตอแหลมันเป็นของผิดเพี้ยนให้เราเข้าใจผิดไปคิดว่าเงินสำคัญคิดว่าหน้าที่ตำแหน่งสำคัญแต่ความสำคัญจริงๆคือความดีต่างหากถ้าเราความดีใส่ในครอบครัวครอบครัวดีขึ้นมาได้แต่เราไม่เอาความดีใส่ในลูกไม่เอาความดีใส่ในครอบครัวครอบครัวก็เป็นโทษเป็นภัยเป็นพิษขึ้นมาได้เราความดีใส่เข้าไปแน่นอนบางทีปัญหามันเกิดมาก่อนแล้วโดยมิจฉาวาจาที่เรามีความบิดเบี้ยวความผิดเพี้ยนไม่ใช่ความจริงมันจึงเกิดปรากฏขึ้นในชีวิตให้ต้องมาทุกข์ใจหนักใจยุ่งใจปวดใจเจ็บใจเอาใหม่เถอะฟังเอาไอ้หัวลูกศรพวกนี้มันออกซะปัญหาเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นหัวลูกศรแก้ไขใหม่เอาศาสตราคือปัญญาปาดลงไปดึงพิษอะไรต่างๆพวกนี้ออกหยุดมิจฉาวาจาหยุดความที่ว่าจะมาคิดตำหนิติเตียนเพราะเธอไม่ใช่ฉันรับผิดชอบชีวิตของตัวเองอย่าเอาความรับผิดชอบไปโยนให้สังคมโยนให้เพื่อนโยนให้ลูกเราต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเราเองทุกฝั่งตัวแม่นั่นแหละต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองในความที่จะให้ตัวเองนั้นตั้งอยู่ในบุญและเสียเลิกเสียจากบาปถึงจะให้ลูกเนี่ยตั้งอยู่ในความดีให้ลูกเนี่ยละเลิกเสียจากบาปได้ทำได้ท่านผู้ฟังทำได้ด้วยการที่พูดจาดีๆกันบางทีเขาก็จะพูดด่าเรามาจะทำยังไงอดทนเอาตอนตั้งครรภ์ตอนแพ้ท้องตอนคลอดอดทนได้ไหมไอ้ที่ว่าจะอดทนเขาด่าเขาว่าลูกด่าฉันเนี่ยนะอดทนได้สิมันไม่ยิ่งไปกว่าเจ็บในกระดูกเชิงกรานหรอกท่านผู้ฟังมีดปลายแหลมมีคม2ด้านยาว1คืบยังปักอกปักท้องคุณได้สละชีวิตให้ลูกได้อดทนได้แค่นี้ทำไมเราจะอดทนไม่ได้เพราะเราสอนให้เขาใช้เครื่องมือของกามมาอยู่ตลอดแล้ว ด่ากันว่ากันนี่แหละเป็นเครื่องมือของมารเป็นเครื่องมือของกามเป็นเหมือนสัตว์ป่าที่จะใช้ความประยศในป่าของเขานี่แหละเป็นสัญชาตญาณสัตว์ป่ามาห้ำหันประหัตประหารกันแต่เราจะออกมาที่กว้างที่เปิดที่โล่งอย่ากลับเข้าไปใช้เครื่องมือของมารอีกอย่ากลับเข้าไปเป็นวิสัยของสัตว์ป่าเป็นกามอีกแต่มาตามทางคือมรรค8สัมมาวาจาเราต้องพูดดีกันมีอะไรเขาทุ่มเถียงด่าว่ามาให้ทำใจให้เหมือนน้ำให้ทำใจให้เหมือนแผ่นหนังแมวป่าขนฟูให้ทำใจให้เหมือนกับดินกับอากาศอดทนเอาค่อยๆพูดเอาแต่พูดไปแล้วทำไมไม่เปลี่ยนเลยช่องมันมีอาจจะยังไม่ใช่ช่องนี้อาจจะไม่ใช่เวลานี้เพราะมันปิดแล้วไงปิดมันปิดไม่หมดหรอกมันหลีลงมันเปิดบ้างแต่บางเวลาบางเวลาที่มีนั่นแหละเราออกตรงนั้นกิเลสมันไม่ใช่ว่าจะหลุดลอกยากหรอกท่านผู้ฟังมันจะมีช่องของมันเราจะหาช่องได้เนี่ยวุ่นวายสัดสายวิ่งวนเนี่ยหาไม่ได้หรอกช่องรูนี้มันมีอยู่แต่ถ้าด้วยจิตที่นิ่งๆด้วยจิตที่มั่นคงอดทนไว้เหมือนในพรานเขาจะไปจับนกเนี่ยเขาอยู่นิ่งๆเอาเครื่องมุงบังมาบังเอาไว้จังหวะดีๆเนี่ยจับได้อยู่เราอยู่นิ่งๆเราจะเห็นช่องว่าช่องนี้บอกได้ช่องนี้พูดได้พูดบอกไม่ใช่ทิ่มแทงนะแต่พูดดีๆกันอาศัยความรักอาศัยความเมตตาเอาตรงเนี้ยเป็นหลักในการที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสอดแทรกความรักความเมตตานี้ก็เป็นในจิตใจของเขาจิตใจของเขาบางทีมันปิดแล้วบางทีมันกั้นแล้วแต่จังหวะดีๆช่องเปิดก็มีพอรับกระแสงความรักความเมตตาได้เนี่ยสิ่งนี้จะปรากฏเป็นศรัทธาเป็นความมั่นใจว่าโอ้แม่ก็ยังรักเราอยู่แม่นี่จะให้เราตั้งอยู่ในความดีแม่นี่จะให้เราเลิกละจากบาปความระลึกได้ตรงนี้จะเริ่มปรากฏตั้งหวังความระลึกได้ตรงนี้คือสติเหมือนโจรองคุลิมานมันระลึกได้ว่าโอ้พวกสมณะนี้มีมือเท้าล้างสะอาดยังอุตส่าห์มาถึงป่าแห่งนี้เพื่อจะโปรดเราเพื่อจะให้เราตั้งอยู่ในความดีระลึกถึงความดีของตัวเองได้ระลึกถึงความดีของมารดาบิดาได้ระลึกได้ความดีคือสติตรงนี้ตรงฝั่งมันเป็นสายเส้นมาตามเส้นทางเลยจะไม่เกิดสัมมาสังกัปปะความคิดความดำริที่ดีได้พอมีความคิดความดำริที่ดีแล้วเป็นสัมมาสังกัปปะแล้วเพราะอาศัยสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาการพูดดีๆกันมันก็เกิดปรากฏขึ้นมาได้ใช้เวลานะใช้เวลาช่องบางทีมันเล็กค่อยๆใส่ไปค่อยๆแทรกไปสะสมเข้าสะสมเข้าระลึกได้มากเข้าเป็นสัมมาสังกัปปะสะสมไว้คิดดีอยู่ในใจบางทีก็ยังไม่พูดออกมายังไม่ได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่สะสมไว้สัมมาวาจามันก็เกิดขึ้นเริ่มพูดมีการเปลี่ยนแปลงทางวาจาบุคคลที่มีสัมมาวาจาแล้วก็จะทำสัมมากัมมันตะให้เกิดขึ้นได้บุคคลที่มีสัมมาวาจาบุคคลที่มีสัมมากัมมันตะก็ทำสัมมาอาชีวะเลิกละจากสิ่งที่เป็นยาเสพติดอะไรต่างเหล่านั้นไปได้เขียนตำมาหากินไม่เกียจคร้านแก้ไขได้เปลี่ยนแปลงได้ทุกฝั่งเรื่องราวมีอยู่เยอะแยะที่สามารถเปลี่ยนแปลงจากที่ไม่ดีที่ตกต่ำให้มาเป็นดีที่เจริญที่พัฒนาขึ้นเนี่ยมันมีได้ทุกฝั่งมีได้ให้มีความมั่นใจให้มีกำลังใจความมั่นใจกำลังใจตรงนี้คือศรัทธาศรัทธาในทางคำสอนที่ว่าเราจะเอามาทำเอามาปฏิบัติได้ตัวเราเองนี่แหละต้องทำก่อนต้องใช้ความอดทนสูงต้องใช้ปัญญามากความอดทนไม่ใช่ว่าไม่มีปัญญาไม่ใช่ว่าไม่มีคนจะมีปัญญาก็อาศัยศรัทธานี่แหละถ้าเรามีศรัทธาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าปัญญามันมีอยู่ เหมือนมีดมันเก็บไว้ในฝักไม่ได้ชักออกมาใช้เอาปัญญาเพียงดังศาสตรามาใช้ได้บางทีคำด่าคำว่ามันหยิบง่ายมาใช้ดีนั่นเป็นเครื่องมือของมารอาวุธของมันวางไว้ใกล้ๆเราพวกนี้ออกไปไกลๆอาวุธของพระพุทธเจ้าคือปัญญาเราก็ออกมาใช้ระลึกถึงตรงนี้ให้ได้ก็เป็นสติของเราเรามีสติระลึกถึงเรามีความอดทนมีปัญญาค่อยๆที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ทำได้แน่ทุกฝั่งข้าพเจ้าเป็นกำลังใจให้แม่ทุกคนเลยที่ว่าโอ้ยแค่ผ่านความเจ็บปวดขนาดนี้มานี่มันไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบได้หรอกเรื่องแค่นี้เราทำได้ทุกฝั่งเรื่องใหญ่กว่านี้เช่นการคลอดลูกเนี่ยเราทำมาแล้วเรื่องการเลี้ยงลูกเนี่ยก็ใช้ความอดทนเหมือนกันนั่นแหละโตแล้วใครว่าจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนได้หม้อเขายังปั้นขึ้นมาได้ด้วยดินเหนียวที่อ่อนนุ่มท้องก็ยังขึ้นรูปขึ้นมาเป็นมงกุฎเป็นแหวนเป็นจี้เป็นสร้อยได้ก็ด้วยความอ่อนนุ่มพฤติกรรมบางอย่างมันหยาบมันกระด้างมันมาจากจิตใจที่หยาบที่กระด้างใช้พฤติกรรมบางอย่างเปลี่ยนแปลงเป็นนุ่มนวลต้องใช้จิตใจที่นุ่มนวลจิตใจที่อ่อนเหมาะจะให้จิตใจเขานุ่มนวลอ่อนเหมาะได้เหมือนหม้อระหว่างช่างหม้อเนี่ยเขาทำกับหม้อยังไงมือหนึ่งต้องประคองมือหนึ่งต้องกดต้องดันให้ขึ้นรูปขึ้นมาให้ได้เราต้องใช้ความเย็นต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความเพียรใช้ทุกอย่างรวมถึงปัญญาด้วยที่จะต้องไม่ใช้คือบาปคือวาจาชิมแทงคือความคิดชั่วร้ายนั่นใช้ไม่ได้ต้องใช้ความดีต้องใช้ความดีจึงจะทำความดีให้เกิดได้ใช้น้ำสะอาดสิถึงจะชำระล้างสิ่งสกปรกให้มันออกไปได้ใช้ความดีของเราทุกฝั่งใช้ความอดทนใช้ปัญญาของเรามีให้เรามีความมั่นใจในที่นี้ต้องขออนุโมทนาขอบคุณกับคุณวิภารัตน์ที่ส่งต้นเรื่องนี้มาเราได้มาพูดคุยในช่วงของสมการชีวิตที่จะนำเรื่องราวปัญหาต่างๆที่เหมือนเป็นโจทย์ที่เราจะต้องแก้ที่เราจะต้องปรับเป็นสมการที่เราสามารถที่จะแก้ไขโจทย์นี้ปรับโจทย์นี้ให้มันออกมาสมดุลได้ให้มันออกมามีความแจ่มใสชื่นบานชัดเจนได้และที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 เช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร